Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. En flodbølge af kinesiske selskaber bliver i øjeblikket børsnoteret i USA. Vi kigger i dag nærmere på de kinesiske gudbider. Det gør jeg her i studiet sammen med Michael Friis Jørgensen, aktiechef i H.C. Andersen Capital og porteføljeforvalter her i klubben. Velkommen til, Michael. Jo, tak. Også velkommen til dig, Peter Lundgren, Lundgrens Capital. Udover at tage os til Kina, så skal vi også forbi en netop lanceret fond, der investerer i selskaber, der endnu ikke er børsnoteret. Det vi kalder vækstselskaber. Er det kun danske vækstselskaber, I har i fonden? Ja, den pre-IPO-fond, det er danske vækstselskaber. Den skal vi kigge på lidt senere, og så skal vi også måske lige svinge forbi det, man kalder Frontier Markets, og se, hvad der er af aktiegodbider der. Er det jo en lille overraskelse, jeg serverer her for begge to denne onsdag morgen? Oh. Men sådan helt generelt, Peter Lundgren, så er det jo ikke kun Asien, du orienterer dig imod, sådan helt overall. Hvordan er din mavefornemmelse for det aktiemarked, vi har lige nu, og det, vi skal tage med os ind i sommerferien? Den er stadigvæk okay. Det var den også sidst, jeg var her. Det var nøj, men jeg tager temperaturen på dig hver gang, du er her. Meget kan ske. Det er sundt. Ja. Jeg er den holdning, at vækst slår inflationsfrygten. Og selvom inflationen skulle forblive høj i en lidt længere periode, end vi sådan måske først antager, den amerikanske finansminister, eller tidligere finansminister, Lon Sommers, får måske ret i hans antagelse om, at det her, det er ikke bare et lille, hvad skal man sige, et blip, selvom 5% inflation jo er i USA, jeg tror, er et højt blip. Det var lidt måske med et blip, det er jo kæmpe tårehorn blæst ind i ansigtet på markedet. Men, det kan godt trække lidt længere ud, men jeg ser stadigvæk som væksten, der vinder. Altså det gode vinder. Så du er lidt på den der historie, der hedder The Roaring Twenties, her, når vi går ind i efteråret, vinteren? Ja, jeg er i hvert fald til, at det, hvad skal man sige, det er for svært at blive bearish på markedet. Og så kan man sige, hvad mindre vi bare skal sådan virkelig handle sidelæns, jamen så er jeg stadigvæk til, at det kører lidt op. Jeg er fuldt ud klar over alle risikosignaler omkring, hvad er prissætningen på markedet. Opgørelse viser også, at private investorer tonser flere og flere penge ind i aktiemarkedet også globalt. Og det betyder så også, at folk de kan rende væk igen i os. Det er jeg godt klar over. Men sådan helt grundlæggende, så ser jeg stadigvæk sådan egentlig som verden okay, også kigge ind i 2022. Trækker coronakrisen ud, eller covid-19-krisen? Ja, det gør den. Ikke? Altså, skal vi være realistiske, prøve at kigge ned bare i Europa. Ikke? Altså, den bliver nok midten af 2022, før vi ligesom kan tale om et eller andet ny normal tilstand. Er det en bekymring? Er det lidt? Er det en bekymring, at inflationen trækker længere ud? Ja, det bliver det specielt for emerging markets. Hvis jeg egentlig skulle have for et år siden budt på en allokering, jeg regnede med, der skulle stige nu her til sommer, midt 2021, så var det egentlig en øget allokering ind i emerging market bonds, altså obligationer. Mm. Den har jeg stadigvæk lidt på hold, og det er på grund af at lidt udtrukne inflationsudsigter. Så den går sådan, og hvad skal man sige, egentlig jeg tester mig selv lidt på. Sådan, det var big picture, tror jeg. Tak, Peter Lundgren. Og jeg skal beklage, hvis jeg står og nikker lidt her. Jeg blev vaccineret for første gang i forgårs, og jeg har stort set sovet lige siden. Så hvis der er sådan der helt stille herovre, så ved jeg hvorfor. Michael Friis, vi kan godt blive enige om, at vi er i en grådighedsfase. Spørgsmålet er ligesom, hvor længe, hvor meget der er plads til maverne på investorerne? Nu hører vi Peter Lundgren tale ind i, jamen altså, det kan godt gå godt, også langt ind i 2022. Hvis du kigger lige på sommeren her, kommer vi så til at ligge sidelæns, eller rider vi tyren hele vejen ind i efteråret og vinteren? Det var været min tese, og sommeren har jeg frygtet lidt en korrektion, ikke? Det her som Fed jo sådan set sat i gang sidste uge, troede jeg skulle komme her over sommeren, og vi må bare sige, på en eller anden måde, så begynder vi måske at købe den her tese om, at Fed virkelig vil være bagefter kurven, det vil sige, se på data og gøre sådan nogle ting. Det giver nogle skulp, men det er som om markedet har ikke reageret lige så negativt på de her Fed-meldinger. Og så er der jo også en tese ude i markedet omkring, at de kan simpelthen ikke... Det kan godt være, de siger, det kan godt være, at inflationen bliver høj, men der er simpelthen ikke mulighed for dem til at neddrosle deres obligationskøb, som jo er det der fjuler markedet. Det synes jeg ser flere og flere, der siger, altså hvem skal købe de amerikanske statsobligationer? Altså du ved, så de kan godt være presset til det, de kan måske... Så der er nok flere, der tænker, at det kommer længere ud, før de gør noget, fordi at de simpelthen er tvunget til det. Vi må jo bare sige, det jeg frygtede, du ved, at vi skulle diskutere her hen over sommeren, inflation og Fed, der for første gang, du ved, begynder at snakke om, at måske skal vi holde lidt tilbage igen, måske skal vi til at neddrosle vores programmer. Ja, det har sådan set udspillet sig, men det er jo ikke udspillet sig i aktiemarkedet, som jeg har regnet med, det vil sige faldende aktiekurser. Det var en sky på himlen, vi kiggede på den, accepterede den vandre, så sendte vi den videre, og så var det det. Og jeg tror også, noget, det der har snydt mig, det er, at jeg troede også, de her surprise index, altså de her makrodata, som har været så super overraskende positive, som træk aktiemarkedet i de første 4-5 måneder, den troede jeg sådan set, de ville begynde at aftage nu her, og surprise indexet vil ikke ligge så højt, som det gør, men det fortsætter med at overraske os, de her makrodata, også det, som vi snakker om lidt her. Altså, der er egentlig grund til at være ret optimistisk på økonomien, ikke? Og jeg troede heller ikke, at indtjeningsforventningerne til selskaberne ville løfte sig særlig meget hen over sommeren. Jeg troede, vi skulle tættere på næste kvartals regnskaber osv., før vi måske fik et lille bump opad, men de har også løftet sig hen over sommeren. Så nogle af de der negative ting, jeg har frygtet hen over sommeren, har ikke udspillet, så vi har ikke fået korrektionen. Men altså, en sidelæns stans er måske et godt bud, fordi jeg er ikke helt sikker på, om alle i markedet har accepteret Fed og Notion omkring det her med, at man kommer bag efter corona. Altså det vil sige, at man begynder først at hæve, når inflationen har været høj i meget, meget lang tid. Mm. Men den begynder måske at være der, og hvis den bliver accepteret i markedet, jamen, så er der måske ikke så meget frygt, fordi så kigger vi jo ind i god økonomisk vækst, måske 1,5-2 år frem i tiden, og så bliver det jo det, der driver aktiemarkedet. Men så når man tager to ting, så måske kan stikke en kæppe i hjulet. Altså, vi havde jo rentemøde i USA, i den amerikanske centralbank i sidste uge, hvor vi sådan lige umiddelbart torsdag og fredag var sådan lidt rystet i markedet, fordi renteforhøjelsen kommer lidt tidligere, end vi havde regnet med. Så meget tidligere var det heller ikke, men det kom, og nu er vi begyndt at snakke om det. Appetitten kom så tilbage i markedet i går. Jeg tror også, det ser okay ud her til morgen. Det ser fint ud. Men der er jo to ting. Altså, der er en regnskabssæson, der banker på nu her. Den starter i USA i næste uge. Og det kommer til at ramle og bimle og bamle det ud af og slå forventningerne. Men som Persson også påpegede i går, ja, men det er jo ikke det, vi kigger på. Vi kigger jo på, hvad der sker om 3 måneder og 6 måneder. Og der kigger vi måske ind i noget, hvad der hedder en delta-variant corona, der lige nu lukker havne i Kina, har vi talt om. Det ser ikke godt ud i Indien stadigvæk, og UK taler om, at de må skubbe deres genåbning af samfundet måske i 4 uger. Hvis vi tager de to ting, så regnskabssæsonen og så covid-19, som vi jo ikke kan regne med, hvor meget fylder det i dit univers, Peter Lundgren? Ikke noget. Hvad? Ja. Du tænker på covid-19 eller regnskabssæsonen? Jeg tænker på dem begge to. Okay, jamen regnskabssæsonen fylder jo altid, men jeg er rent faktisk sådan en lille smule optimistisk der. Altså, der er virkelig mange virksomheder, der gør det helt fornuftigt. Selvfølgelig er der nogen, der bliver nationalt ramt, ikke? Rundt omkring stadigvæk nedlukninger, der er trukket længere ud, men de helt store headline-regnskaber, der er jeg egentlig ret positiv. Og så som sagt, jamen før, altså covid-19, der trækker længere ud, end hvis du har spurgt mig for 12 måneder siden, så har jeg sagt, jamen vi er allerede op at køre fuldt ud i hvad vi er efter første kvartal, ikke? Det var sådan også lidt, der lå i markedet sidste år, det var nok sådan, at det er, vi skulle være, ikke? Mm-hmm. Og der er der været bare sådan helt almindelig konsensus følgende i den betragtning. Men det vil vægte negativt. Det vil det. Men omvendt, så er vi sådan, markedet tilpasser sig ret meget, også der. Det er den helt store ja-hat, du har taget med her i studiet. Det kan jeg godt lide. Altså, solen skinner, og jamen, ja, det er det rigtigt. Studenter over det hele, og ja, jamen, jeg kan godt mærke de gode vibes. Michael Friis, regnskabssæsonen, der kommer nu her, vi er enige om, at tallene måske ser rigtig flot ud. Får vi nogle virksomheder, der også kan sætte nogle ord på forventningerne? Det er jo det, vi gerne vil høre til, hvordan de forventer sig, resten af året kommer til at se ud. Ja, det tror jeg. Altså, regnskabssæsonen bør blive en positiv trigger. Vi ser estimaterne blive løftet hen imod, men ikke så meget, altså, så det kan de godt gå ud og beat. Og jeg tror også, forventningerne ind i anden halvår, der vil jo være nogen, du skal holde øje med, nogen, som ikke kan få overfældet det her inflationspres. Men jeg tror, det er relativt få. Altså, hvad jeg hører ude fra industrien af, så du ved, de har nærmest to mand siddende hele tiden at hæve priserne, og folk tager dem, og vi betaler det ude i butikkerne. Så du ved, det frygter jeg egentlig ikke så meget. Så er der selvfølgelig nogen, der stadigvæk er lidt ramt af nedlukninger. Jeg tror heller ikke, det er relativt begrænset. Og så tror jeg sådan set, at vi er midt i den her lageropcyklings- eller opfyldningsbølge, fordi at, jamen, alle virksomheder ligger vel dobbelt ordre ind i håbet om bare at få det, de skulle have. Altså, du ved. Men, og det bliver, de ting her bliver jo sådan set lagt ind i resultatforventningerne, ikke? Altså, du ved, at... Men den prop, forsyningskæden, som vi jo ser nu, det har vi talt om i stykke tid nu med semiconductor blandt andet, og computer, det er sådan en ting, men der er også kaffe, og jeg skal give dig, og DSV var ude og sige, at der er en lukket havn i Kina, det er værre, end da vi havde skib på tværs i Suez. Jeg har prøvet nogle gange her i studiet at sige, at det ikke er noget, vi skal være alvorlige for, men I står bare... Lad det ligge. Er det, altså, vi kommer ud på den anden side, Peter Lundgren. Det med, at havne bliver lukket ned i Kina i, hvad skal man sige, pludseligt og i værste fald gennem længere tid, det er bekymrende. Det er virkelig, det er ikke bare legetøj til jul, vel, jeg er bekymret for, men altså, det er virkelig... Og det var den min bekymring. Men altså, det er jo... jamen, det, vi har jo set det. Vi har bare set, hvad Suez betød, ikke? Og den globale supply chain, som der altså bare kører, globaliseringen, der er kørt ud i det helt, helt ekstreme, ikke? Altså, der er ikke nogen, der har et lager til bare to dage, vel? Det er selvfølgelig bekymrende, og det betyder selvfølgelig, at lean og alt muligt har kørt brutum, altså fortjensmarginalerne, i mange virksomheder har hjulpet det på vej, og den er der ikke mere. Tværtimod, så er det en risiko nu. Og selvfølgelig er det en bekymring, nu vi taler om at være positiv og sådan noget. Det kan ramme aktiemarkedet, yes. Men jeg tænker det... også, det der kæmpe væksttog, I lige nu fyrer op under. Altså, når du har nogle virksomheder, der ikke, de kan ikke producere, de mangler dele, og så bruger de enorme ressourcer på at omlægge deres forsyningskæder. Ja, altså væksttog, som vi taler om, det ser jeg primært i USA og Kina. Mm. Og så på et tidspunkt, når vi kommer ind midt næste år, specielt i resten af Fjernøsten, ex-Japan, altså det vil sige ASEAN-landene, det er der, hvor jeg ser det primære. Altså, vi sådan set, en effekt af COVID-19 er, at vi ser forstærket trends i forhold til før coronakrisen. Og en af trendsene var jo, at der i meget, meget tydelig grad etableres to gigant superpowers i verden, ikke? Det er USA og Kina. Og nu ved jeg godt, sidste gang, der kommer til at sige, at Europa kommer til at blive et globalt udkantsområde. Det mener jeg stadigvæk. Det har sat sig som et traume i... Nej, jeg er faktisk ikke uenig. og det mener jeg stadigvæk, at det bliver sådan set understreget af den udvikling, vi ser. Så væksttoget uagtet den vækstpakke, som EU sådan set har på vej, altså, det er ikke sådan, at min optimisme, som du ellers glæder sig over, er sindssygt meget på Europas sådan vegne. Vi vender tilbage til... Men det er også altså lidt ved regnskaberne. Altså, jeg blev jo selv ramt af Plantronics, jo, du ved, som var ude med chip shortage, og dermed gav en negativ guidance. Og dem kan du jo komme til at ramme ind i. Altså, det er jo det her. Mm. Jeg siger jo bare, at toplinjen i alle virksomhederne er jo virkelig løftet, fordi at mange bestiller, og priserne hæves, og de leveres også ude hos forbrugerne. Det er jo det, vi ser i inflationen, ikke? Så jeg tror, at regnskabssæsonen bliver relativt stærkt. Den bliver i hvert fald nok stærk i råvarer, den cykliske sektor, den industrielle sektor. Og så vil der være nogle få, som er ekstra hårdt ramt af måske forsyningskæden er blevet brudt. De kan ikke helt levere det, de skal, men jeg tror ikke, at det er et generelt aktiemarkedproblem derude, der vil trykke sæsonen ned. Mm. Og så, jamen som sagt, jeg frygter også lidt for den her Delta-variant. Altså, du ved, den er så småt måske ved at dukke op på radarne i markedet, ikke? Altså, hvad kommer den til at betyde? Men jeg synes jo, du har ret, at vi har jo egentlig adaptet os til at sige, at verden, så får vi nogle nye stimulipakker, du ved, så finder vi en måde at få brug på nogle andre steder igen. Send flere. Og på en anden måde, så er vi jo ved at vende os til at adapte til de der sådan lidt op- og nedlukninger, ikke? Så aktiemarkedet har jo heller ikke voldsomt reageret, selvom at du kan sige, nyhederne og så videre begynder måske at indikere lidt, at vi måske ikke er så frie i efteråret, som vi havde gået og håbet. Lad os stikke foden i aktiemarkedet. Vi vender tilbage til den her historie, der hedder USA, Kina og så et udkants Europa. Vi skal også tale specifikke selskaber. Der ligger også allerede nogle spørgsmål her til kinesiske selskaber. SMS'en herind til jer, som altid, 42 42 03 21. Start med at skrive MIO, M-I-O, så dit spørgsmål, og så send den afsted, og så skal jeg gøre mit bedste for at eksekvere den her inde i studiet og sende den videre. Men Michael Friis, jeg fik jo sagt, at optimismen kom lidt tilbage i markedet her Nej, det var ikke mandag i går. Det var tirsdag i går. Både mandag og tirsdag. Ja. Vi kan bare spørge dig, hvordan ser det ud her til morgen? Jamen, det ser egentlig lige sådan ud. Futurerne ligger også jo oppe i USA. Growth value, jamen der tilter vi jo lidt mod growth. Altså nu kom vi jo igennem nu, og fik de her stærkt stigende rentestigninger, ikke? Ja, altså, du, jeg kunne ikke rigtig finde ud af, at jeg begyndte at se overskrifter som deflation. Okay, det var måske ikke det, jeg begyndte at se overskrifter som stagflation. Ikke? Altså, tag noget vand. Tag noget vand, ikke? Ja, specielt den sidste der, så tror jeg nok, at jeg forlader og vil investere, så skal jeg stagflation. Men altså, du ved, lige pludselig, så fik vi jo taget brøden af det. Var der nogen, der var for stærkt positioneret obligationsmarkedet? Var det derfor? Men nu har vi fået de første meldinger, og renten ligger, hvor den lå, og det har jo ligesom været det, der har presset hele vækst. Så det er lidt, de lidt dyre, lidt vækstsektorerne, som er kommet godt fra start i den her uge, men generelt set... Det kan jo se anderledes ud, når vi når fredag. Det kan det, hvis renten begynder at stige, eller vi lige pludselig får mistro til Fed. Altså, vi er lidt på en knivsæk her, altså, du ved, når vi skal se på centralbankerne og meldingerne. Ikke? Europa skal nok også ud og lave den samme melding omkring, at du ved, at vi kan køre lidt varm i et stykke tid. Altså, du ved, alle skal vel ud og have placeret den her måde at se pengepolitik på, ikke? Og går det godt med Christine Lagarde? Det gik ikke så godt, når hun skal lidt uden for sin comfort zone. Så der er risici derude og omkring det her, det kan vende, men vi skulle jo have den her melding for Fed, og den gav ikke de her negative rystelser i rentemarkedet, og derfor, jamen, en balance mellem vækst og value er nok det rigtige sted at ligge lige nu, for det er svært lige at sige, hvor fanden man lander henne. Så har du heller ikke sagt noget til hverken den ene eller anden side. Jo, jeg har sagt, at man skal have balance. Altså, du skal nok have begge dele, ikke? Det er, også er du enig i, at det lige nu det er fuld balance? Lige mange æg i hver kurv, vækst, value, eller hvor er du henne, Peter Lundgren? Jamen, det er sådan set okay. Vi er nok... lille smule stadigvæk i og for sig vækstorienteret, men jeg er udmærket klar over, at vi går ind i en periode, hvor altså volatiliteten vil stige i aktiemarkedet, og det vil så sige, så kan det jo godt være behageligt med lidt value til at balancere de der udsving. Det skal det indrømme. Når du kigger på en portefølje og rådgiver Peter Lundgren, nu skal vi hen til også de marked, hvor meget Europa har du så med i den kasse? Mindre end de fleste. Ja. altså der hvor jeg så får nu at tage den optimistiske del først, ikke? Det er jo, nogle af dem, der gik og ventede meget, meget, meget længe på, at Brexit så endelig skulle blive til et eller andet, altså bare et eller andet, en afklaring. Fordi det ville føre til rigtig gode muligheder i det, der hedder FTSE 250, ikke? Altså de nummer 100-350 største selskaber, der er listet i USA, i UK, fordi de er meget mere indlandsorienterede. Det mener jeg sådan set stadigvæk er en rigtig god mulighed, selvom det indeks er steget lige så meget som S&P næsten det sidste år. Der er stadigvæk også lidt opdrift på valutasiden. Så i den del, jeg har, eller vil allokere til Europa, hvis vi taler geografisk, der vil Storbritannien og UK vægte formentlig mere end hos de fleste. Kontinentet vil vægte mindre, og overordnet set så vil Europa ikke vægte så meget som hos de fleste. Og igen, det er ingen hemmelighed, mere USA og mere Fjernøsten, ikke? Og vi vender tilbage til specielt Fjernøsten. Den her allokering, er du også ved at trække dig fra Europa, Michael Friis? Ja, nej, jeg er jo på vej ind i den, men jeg er på vej ind i den kortvarigt. Altså, du ved, det er jo fordi, jeg tror, at den kører de her cykler, altså du ved, at vi kommer og får den her højere vækst. Nu har USA... noget af emerging market har haft den her, de er op til vores tur. Jeg tror, vi får nogle gode nøgletal her. Jeg tror, det vil flytte en lille bitte smule over. Jeg vil godt have lidt mere value i min portefølje, eller tror, at det er en god idé at have en balance, og det findes ret godt i Europa, ikke? Fordi vi er billige. Så jeg er på vej ind, men på den lange bane tror jeg ikke, vi er uenige. Altså, der har jeg meget, meget svært ved at se, hvor vi vinder hen. Muligvis på den grønne teknologi, altså du ved, det var der, jeg vil købe i Europa, ikke? Altså frem for at sige, at skal det være UK, skal det være Tyskland, skal det være andre steder, så vil jeg sige, at den grønne teknologi, det er jo en af mine forventninger om de store vinder i fremtiden, og der er vi måske der i Europa, hvor vi har de stærkeste virksomheder. Alle de andre områder, der Der er jo bange for, at de stærkeste virksomheder i teknologi og alle andre steder, de ligger andre steder. Så det er der, jeg vil allokere hen i Europa. Jeg ved godt, det ikke er value-delen, du ved. Så man kan jo godt købe lidt europæiske banker og sådan lidt europæisk industri. Men det er ikke en langsigtet betragtning. Men på den korte bane, så er jeg sådan lidt mere på vej ind i Europa efter 10 år har sagt, hvorfor være der? Ja. Fordi de vækster jo ikke. Men det er rent sådan en kortsigtet spekulation. Men der er jo en historie gående på, at det er vores Europas plads i det her store billede, USA, Kina, det er netop grøn innovation, som skal blive trykket af den her grønne bølge, verdensmålene og green reset her efter pandemien. Køber du den historie, Peter Lundgren? Der er der ingen tvivl om, at vi har en historik der i Europa. Mm. Det vil jeg godt give. Men igen, så skal man bare hele tiden se i øjnene, at når superpowers, de store, de beslutter sig for at flytte sig, så er der bare enorme kræfter bagved. Det betyder jo, og det ved vi også godt selvfølgelig, sindssygt meget, hvad USA gør på verdensmålene, og hvordan de forholder sig til grøn teknologi og sådan noget. Og hvis USA politisk beslutter sig for at flytte sig, så er det bare enorme økonomiske kræfter, der begynder at bevæge sig der. Og det gør, at deres green tech-område udvikler sig meget hurtigt. Og det samme ser man sådan set i Kina. Der er jo meget, meget ambitiøse klimamål i Kina, og CO2-udledningen i Kina står meget, meget, meget højt på dagsordenen i Kina. Og det fører til, det kan være, at vi kommer lidt forbi det også, men en af de ting, jeg synes, man skal kigge ind i, som interesseret investor, og som jo så er næsten også som politiker, det er, hvor meget Kina satser på brint som energikilde. Ikke? Og der kommer også i år allerede biler fra SUV'er fra Great Wall Motor Company, der kører på brint. Ikke? Så de gør sindssygt meget på den front. Hvor jeg hele tiden bliver spurgt om, hvad for nogle elbilproducenter i Kina skal man kigge på, så synes jeg rent faktisk, at den her udvikling er helt fantastisk spændende. Jamen, så lad os tage og hoppe i Kina-kurven. Altså der er jo, hvis vi starter med de børsnoteringer, det er sådan der, hvor vi oftest har afsendt her i Millionærklubben, så var det jo brandvarmt år. Sidste år var det 18 kinesiske selskaber, vi fik børsnoteret, hvis vi kigger i USA. Blev blandt andet Xpeng og Li Auto, når vi taler elbiler. Ja. Der var også en dating app, Blue City. Det var sådan der, hvor jeg havde min opmærksomhed. Og så en dagligvareplatform, der hed Dada. Det er sådan fantastiske navne. Og det sidste tal, jeg så, det var, at der var omkring 60 IPOs på vej, altså med kinesiske afsæt ind i USA. Mm-hmm. Didi, som skulle blive den største i verden. Samkørselstjeneste, man kan sammenligne med Uber. Mm. Så har vi platforme også, der hedder Miss Fresh og Ding Dong. Ikke at sammenligne med Yingdong, som er JD.com, vi stod og diskuterede ikke i studiet. Og så har vi selvfølgelig Ant Group, som vi har ventet en del på. Det er du i hvert fald, Michael Friis, det jo, finansielle tak. Ben af Alibaba. Og så har vi også, der er også nogle historier, Locking Coffee måtte jo smutte igen. Men Peter Lundgren, det er jo de selskaber, der er på vej. Hvordan går det med dem, der er der? Jamen, det går sådan set meget godt, synes jeg. Hvis vi kigger på vores afkast i år, så vil vi sige, at det er... Du har en Kina-fond, skal vi så lige sige, der investerer ind i det, ja. Der kan man sige, at altså, afkastet siden, det ved jeg ikke, da den startede i Danmark 2019 i august, der er jo oppe på 63%, ikke? Og i år er den på, 10-11. Og afkastet i år er så dobbelt så stort som vores kollegaer i markedet, der ellers udbyder Kina-fonde. Så kan man sige, så er det jo sådan set på både den relative og den absolut del tilfredsstillende. Og spændende ting er der sådan set stadigvæk, synes jeg, altså virkelig spændende aktier også i porteføljen, som også er lidt, du vil jo godt have de der hotte aktier. Men jeg vil bare have de aktier, hvor jeg kan få det største afkast, så kan du kalde det hot, eller hvad? Altså, jamen, det er jo så enkelt at besøge dig. Det er helt fantastisk. Ja, tag en stor pose penge med. så det, der sådan er, lidt momentum i det, der er noget spændende i lige nu. Hvis jeg sådan lige skulle sætte sådan den berømte top 3, jamen altså... semiconductors, halvledere, chips, ikke, som jo er i efterspørgsel i hele verden, ikke? Altså man kan jo knap købe en verden for leveret en printer eller en laptop nogle dage, og bilproducenterne i Europa kan heller ikke få det, de skal bruge. Og der er sådan set jo globalt det samme, det gælder også i Kina, så derfor selvfølgelig halvlederproduktion i Kina ville man selvfølgelig forsøge, at, altså det, det er jo kæmpe marked, og det ville man selvfølgelig forsøge at, at fremme. Kina importerede for 350 milliarder dollar semiconductors bare sidste år. Det er altså gigantmarked. Så det synes vi, der er, det er da veldig spændende at være fusioneret ind i nogle virksomheder, som, som ligesom kan deltage der, ikke? Mm. Den sådan helt direkte, synes jeg, bedste måde at komme ind og virksomheder at købe i, det er sådan set den virksomhed, der hedder Semiconductor Manufacturing International Group. Intet mindre end det. Men hvis vi så lige tager den korte... Hvor er den noteret henne? Ja, det er 981 i Hong Kong. Okay. Det var nemmere. Ja. Det der er, altså vi kan ikke selv få den i fonden, fordi vores handler bliver sådan set kørt igennem et handelssystem, der også involverer en amerikansk broker. Og, og derfor er så blokeret, fordi at den her aktie står på den amerikanske liste over de virksomheder, der er blokeret. Men hvis man er almindelig investor, man kan sådan set købe den, hvis man handler direkte på, ja, har adgang til at handle i Hongkong, så, så er den der altså. Men til gengæld så har vi fat i en anden en, der hedder ACM Research, og den er noteret i USA. Og den hedder i USA ACMR, altså US. Mm. Og de opererer også, de har en hel masse, de ledende i verden, men en hel masse dele og sådan noget, hvor der indgår halvledere. Så det er, det er veldig spændende, og, og det marked, hvad skal man sige, vil det vokse? Ja, altså vi forbruger mere og mere, men det er mere det, at det flytter sig. At det kommer til at flytte til mere indlandske Kina, og får vi mere på den. Er det, er det den her, altså hvis man lytter til det, så er det jo den her tech war, det sker jo på halvlederfronten, ikke? At ja, USA vil producere deres egen, og kineserne vil producere deres egen. Ja. Det er lidt det spil, du kører, ja, der. Ja. Og så kan man sige, at hvis man vil være rigtig, rigtig avanceret, så kan man sige, at artificial intelligence, kunstig intelligens, betyder mere og mere i halvlederproduktion også. Der er amerikanske virksomheder foran stadigvæk. Mm. Men der sker også en indhentlingskapløb der, så det er veldig spændende. Mm. Og netop på AI-fronten, jeg har altid hørt den her med, at de kinesiske, de er bagefter, men hvis kineserne kan producere det billigere, altså AI er jo i realiteten regnekraft. Når du skal proppe din bil, så er godt med på, så kan du ikke, ja, have 20 kilo halvleder siden, eller chipset, det ved jeg godt, det er sådan lidt en overdrivelse til at lave de her beregninger, men det er jo pris per teraflop beregning. Hvis de først skal komme derned, så er jeg måske heller ikke så bange for, at amerikanerne er foran, men hvis kineserne kan få prisen ned, så er det jo det der AI... Så hjælper det, ja. Ja. Mm. Ja, det gør det. Men helt generelt skal jeg lige høre, nu har du en fond, som man kan investere ind i, Peter Lundgren, som sidder som privat investor, Michael Friis, og ikke vil gå fondvejen, men gerne selv vil plukke. Så har du valgt at gå til USA og finde selskaberne der. Er det den bedste, den nemmeste, den sikreste vej, hvis jeg sidder som privat investor nu og foran min konto på enten Saxo Bank eller Nordnet, eller hvor jeg nu er henne og handler? Jamen altså, du kan også handle Hong Kong, og så får du jo mange flere muligheder, du ved, på det kinesiske marked, end de amerikanske ADR. Og du kommer... Ja, det er sådan set den samme risiko om du ved, er den behandlelsen både i Hong Kong og USA, og der er det her frygt for, at du ved, de bliver afnoteret i USA, og kineserne presser på for, at den lovgivning, som de selskaber, de skal leve op til, hvis de gør det i Kina, så bliver de sådan set afnoteret i USA, altså den der lille tæt for tæt krig, der er imellem dem. Men altså igen, det betyder jo outflow, så om du sidder med den i Hong Kong eller USA, er sådan set lige meget. Problemstillingen er, at der vil være investorer, der ikke kan købe den, ikke? Og det vil give et midlertidigt bump på vejen, og det er jo også noget, der er priset ind i nogle af de her selskaber, som har en relativt stor amerikansk investorbase. Så ja, amerikanske ADR giver der mange muligheder, Hong Kong giver der lidt flere, fordi amerikanske ADR har jo været mange af de store teknologivirksomheder, mange af de store kendte virksomheder, hvor Hong Kong har nogle flere af de mindre og små nynoteringer, ikke? Altså nogle af de mange, altså du siger, der kommer mange til USA, men der er jo endnu flere, der bliver nynoteret sig på Hong Kong. Men altså, jeg vil da nok sige, at alt efter hvor justificeret investor du er, hvor meget du har tænkt dig at sætte ind i det, så er der måske, du ved, dem, der kommer til USA, der er der måske lige sådan en ekstra sikkerhedstryghed for, at de trods alt skal leve op til en lille bitte smule krav og så videre, og det er kommet på og har en vis størrelse og så videre. Mm. Men igen, locking coffee kommer også på, så der er jo ingen garantier. Så hvor man lige gør det henne, så er det sådan, og så er der jo ikke så mange handelssystemer, der kan håndtere Hongkong, og så er man jo tvunget til at købe de amerikanske ADR. Men som du selv siger, der er jo en masse nu på vej, muligvis fordi, at nu har de virkelig fået tæmmet de store giganter og fået presset Tencent, Alibaba, siger, I skal ikke smadre det ud i konkurrencen i det her segment. Jeg ved ikke, om det er investorerne måske ligesom siger, nu kan der måske komme en ny underskov af små selskaber, der er interessante, uden at de bliver dræbt af de store. Ikke? Mm. Så det er måske en af effekterne. Den lider jeg jo så desværre under i min portefølje. Men, det gør du. Og så får jeg nogle nynoteringer. Det vil lige tilbage til, min Per Lundgren. Semiconductor, det er de nye frække, du har taget med ind, og der kiggede du altså på 981 i Hongkong, var det, ja, det, vi var. Ja. Og så var der ACMR i USA. Ja. Var det korrekt, som man kunne kigge på? Og nu sagde du selv, at du bliver ofte spurgt til elbilerne, og det gør Peter også her på sms'en. Han siger, hvad mener... Jeg ved ikke, om Peter, det er dig, der hedder Peter. Li Auto, NIO og XPeng. Og der siger du så, at du kigger ikke så meget på el, du går mere og kigger på brint i øjeblikket. Ja, det er det, jeg synes, der sker en rivende udvikling, og som måske, hvad skal man sige, slet ikke er observeret igen i verden i Europa, og slet ikke i Washington, altså i USA, politiske ledelse og administration i USA. De ser slet ikke, hvad der foregår inde i Kina. Og det her, det er bare endnu en gang, hvor altså, ting udvikler sig rigtig hurtigt. Holdningen til elbiler, altså min langfristede holdning har hele tiden været, at elbiler er helt klart kommet for at blive, men måske det er mere nærtrafik, hvor brint kunne være mere, når man så sætter sig og skal køre lidt længere. Fordi der er altså også sin deficit, en ting det er rækkevidden ved elbilerne, men miljømæssigt er det jo teknisk set ikke særlig godt at bygge batterierne. Altså det er jo den store ulempe ved elbilerne, ikke? Så er der så en brandfare også, som jeg mener, helt personligt synes måske her er undervurderet lidt, ikke? Men brint har selvfølgelig også sine udfordringer. Men jeg ser meget mere en balance mellem de to, hvor fokus, og også investorfokus, er ekstremt meget på el. Mm. Og så er det bare, som jeg siger, sådan en gammel cirkusæst, tænker, når hvis alle folk er rent derhen, så er prisen sikkert høj, ikke? Der er høj musik herover. Jeg går lige herhen, hvor der er stille, og så ser vi, hvem der følger med. Og så har jeg måske svaret lidt til spørgsmålet der. Altså, jeg er ikke så... Altså, ja, det kommer, men kan de leve op til forventningerne til det der pris ind? Jeg er ikke helt sikker, og derfor altså, hvis jeg kigger ned i automotive, så kigger jeg sådan set på noget andet, ikke? Jeg vil utrolig gerne ud og rejse lidt igen uden for Europa, hvis jeg trænger til det. Mm-hmm. Og hvis jeg bare kunne sætte mig i en flyver og flyve nogle få steder hen, så vil jeg nok måske tage at sige, jamen altså det der egentlig er spændende ved fremtidig mobilitet, det er jo, at de bliver selvkørende. Altså det er jo egentlig ikke, altså miljømæssigt er det spændende, det er eldrift, men det, at man bare ringer efter sådan en lille gobler, der ligger og farter rundt nede på gaden, og de kører rundt i alle mulige farver sikkert, og man sætter sig ind og siger, jeg vil gerne fra A til B, og det kører selv, ikke? Det der, hvor ting og mobilitet begynder at blive spændende. Egentlig er der temmelig meget begrænsning i den nuværende el-mobilitet, i min mening, og det passer egentlig igen til, at verden kommer til at bevæge sig hurtigere. Så jeg vil tage et første stop i Arizona i USA, fordi alt, hvad der hedder selvkørende biler og test med det, det er man jo blevet bange for i Californien. Men så har man været smart i Arizona og sagt, jamen det kan I komme over til os med. Så der er simpelthen bygget nogle enorme hotspots, hvor man tester alt, hvad der hedder selvkørende biler. Mm. Og den teknologi, det selvkørende teknologi, det vil jeg sige, det skulle man investere ind i. Det er det, der kommer til at betyde sindssygt meget. Mm. Og så vil jeg rent faktisk tage stop, selvfølgelig i Kina, men netop kigge på brint og den del. Og så vil jeg kigge på cockpit design, altså designet af interiører i biler. Der foregår en hel masse også. Så den del af automotive, synes jeg, er rigtig spændende. Mm. Og dit bud, og den har vi jo talt om et par gange også i Millionærklubben, og du har hånden på kogepladen, det er Great Wall Automotive. Ja, den har vi haft lidt i... Altså, vi har den ikke i portføljen, men den har været på bordet, hvis vi går over tilbage, ikke? Men det var så lige så meget selvfølgelig lidt med spil på omkring efterspørgsel efter biler i Kina. Mm. Men hvis vi kigger ind i automotive, selv automotive, det lyder lidt kedeligt, og bilsalget i verden, det ved vi ikke helt, hvor går hen af. Så er der en, nu du skal have lidt flere af de der godbider, ikke? Det lyder som om, du får det selv meget krævende. Jamen det er næsten, man skal sælge sig selv dyrt, Pernille, ikke? Det behøver du ikke fortælle til mig. Nej, men det er rent faktisk en spændende en. Den har lidt et sjovt navn. Den hedder BOE, og så Varic Tonix. Det lyder som et navn fra Asterix Obelix. Men det er altså kinesisk nu i hvert fald. Og de laver nemlig cockpit design. Og den hedder nummer 710 i Hongkong. Mm-hmm. Så er der også en anden spændende en, som vi har investeret ind i. Der hedder LK Technology, og den hedder 558 i Hongkong. Den kan simpelthen, de er inde i det, der hedder Gigapress. Og det består i at sådan set at komprimere komponenter og dele i biler, således at bilerne får mindre vægt. Ja, Jamen, altså, det er jo en af måderne. Kan slige min bil herover til mig? Nej, men det er jo en af måderne at gøre bilerne miljøvenlige, eller skal vi have vores drøm omkring elbil, der skal køre 1000 km, jamen så er det sandsynligvis ikke batteriteknologien, der skal løfte os op, så er det jo vægten på bilen, vindmodstanden, ikke? Altså, du ved, så der er mange, der taler ind i det her område og siger, ligesom, jamen det er jo materialer, nye materialer, måden vi sammensætter bilerne på, der får vægten ned, der egentlig skal give os en eller anden rimelig rækkevidde, eller i hvert fald for at få elbiler op helt derop, hvor du kan sige, at økonomien bliver der, hvor vi måske ikke skal proppe så store batterier i for at få økonomien ned. Så er det et rigtig interessant område at se på. Ja. Men Michael, vi har jo også i Millionærklubben, og det kan vi også se på spørgsmålene, det er jo meget, hvilke elbiler, hvilke e-handelsplatformer, der er det stadigvæk Alibaba, der bliver talt om, JD.com, Pinduoduo er der også. Mm. Nu smækker Peter Lundgren her et nyt område på banen, hvor nu du er specifikt i Alibaba, i din millionærklub på det følge. Ja. Men det område, som Peter smækker på bordet her, er det også noget, du orienterer dig imod, eller er du på elbilholdet? Ej, ja, jeg er ikke på elbilholdet. Jeg tror også, at det er priset lidt for godt ind i mange af de her elbiler. Altså, du ved, jeg tror, jeg havde sådan et eksempel med herinde, ikke? Altså, en af de der store kinesiske ejendomsudviklere der, ikke, som var i økonomiske problemer og manglede penge, jamen så bygger vi der nye elbiler, og så børsnoterer vi det. Altså, du ved, de var på Beijing Automobile Show med nye elbiler. Ikke? Var der nogen, der kiggede ned under førerhjelmen på dem? Nej, det var der. Det fik man nemlig ikke lov til. men nu skulle man ud og fonde sig der, ikke, fordi man skulle have penge til at redde den nedledende ejendomskoncern. Ikke? Ej, det er sådan lidt en spøgelse. Ej, jeg føler også, at og det er nok den samme der, at jeg tror også, at hydrogen begynder i min opfattelse at dukke mere op, om det lige bliver i bilerne, men om det bliver i lastbiler eller du ved, til alle mulige andre steder, der bliver det en ret stor faktor, og det bliver måske også i bilerne. Altså, du ved, hvorfor skulle vi ikke have to konkurrerende teknologier og se, hvilke der vinder, ikke? Om det er, altså, du ved, om det er VHS eller Betamax, det ved vi ikke den her gang, men nu går det rigtig stærkt inden for hydrogenområdet, og det gør det, fordi at vi nok skal bruge den i den grønne omstilling til at opbevare energi eller til stor, tung transport. Og det betyder jo måske også, hvis det går stærkt der, så får vi omkostningskurven ned. Det betyder måske, at bilerne kan nå at komme med på hydrogenområdet. Så er det et rigtig interessant område. Og så vil jeg egentlig også hellere de andre steder hen. Underleverandør ind i elbilsektoren, hvis jeg endelig skal det, end lige elbilaktierne. Eller, du ved, nogle af de her ting, hvor vi skal gå grønnere på en anden måde. Nemlig sådan noget med nye materialevalg, teknologi. Og så selvkørende. Det er svært at finde de rigtig billige, rigtig gode aktier inden for selvkørende. Jeg er lidt bange, hvor man skal vælge der, men jeg er fuldstændig enig, det er interessant. Ja. Men på nuværende tidspunkt, hvis jeg sidder du netop og vurderer, jeg vil gerne eksponere os mod Kina, jeg er ikke kommet med på det endnu. Er det så tidspunkt, gør det lige nu, og skal jeg så vælge Kina specifikt, Hongkong, og gå den vej, eller skal jeg tage de USA, dem der er noteret derovre? Hvad siger du, Michael? Jeg tror, man skal vælge selskabsspecifikt. Altså, du ved, og igen, altså, du ved, jeg har ikke en Kina-fond, så jeg står jo her og tager til mig med. Du ved, jeg forstår teknologiselskaberne derovre, ikke? Og det er dem, som jeg har investeret ind i. Ikke? Det er sådan ligesom det er den overflade, jeg har scratchet af det her store land. Ikke? Og det har jo også det har gjort mig rigtig godt i lang tid. Men nu er jeg jo selvfølgelig rendt i problemer, ikke? Fordi nu er det ikke lige dem, der er det bedste, vel? Fordi den kinesiske regering ligesom har sagt, at data, det er ligesom råvarer, det er et universelt gode, det skal alle kinesere have godt af, og så alle de der vægge eller din kæmpe data er mur, ikke private. De er ikke private, ejet af selskaberne. Det er et samfundsgode, lige så vel som vi kræver penge for at hæve noget op af Nordsøen, som er vores, så skal det egentlig ikke ejes. Og de der mure, de her store tech-giganter havde bygget op, jamen, du ved, der er nogle huller, eller der begynder at opstå nogle sprækker i dem. Jeg tror, vi kommer hen over det her, og det er stadigvæk der, jeg gerne vil være, men jeg indrømmer, at jeg har der et år, hvor der ikke rigtig sker en skid med de aktier, jeg har investeret ind i der, fordi at investorerne ved simpelthen slet ikke, hvor det skal lande hen, det her. Ikke? Hvor har I parkeret kinesiske tech? Det var det, vi andre startede med Tencent, Alibaba, JD.com og den skuffe, hvor når vi har talt sammen, Peter, så har du været i healthcare, i forsikring, og nu lidt semiconductor, du er på her. Ja. Hvor meget tech har du i din Kina-fond? Og vi har rimeligt, synes jeg, men det er så også igen definitionen på tech. Vi tillader os at definere den bredt, men altså hvis du spørger sådan, at starte med Alibaba, den har vi også, og for øvrigt så vil jeg sige på det nuværende kursniveau, vil jeg hellere købe den frem for at sælge den. Enig. Du har den, Michael, rolig. Og så, jamen altså selvfølgelig, altså vi har jo altid været Tencent-folk som sådan, ikke? Altså set det store potentiale i den virksomhed. Det gør vi sådan set stadigvæk. Men tech også, altså sådan gadgets og sådan noget. Kineserne elsker alle mulige mærkelige former for gadgets. Så det har vi sådan set også noget af forskellige arter. Ikke? Altså tænker du spil, eller? Det er alle mulige mærkelige. Lige alt fra at have indendørs overvågningskamera til sådan teknologiske dibidutter og alt muligt mærkeligt, hvad man nu sådan kan købe til hjemmet. Men sådan i den højere, hvad skal man sige, teknologiske udviklingsende, ikke? Altså sådan alt muligt mærkeligt. Det elsker de. Så det har vi også investeret ind i. Så dertil, når vi så taler tech til, så rent faktisk også sige, det er sådan lidt bredere på den måde. Og så ja, så altså sådan nogle ting, der har været meget bærende i også i vores fond siden starten, har været for eksempel biotech. Og der er vi sådan set stadigvæk eksponeret. Vi har bare bredt vores portefølje en lille smule ud, fordi vi er altså selskaber, der er steget 400% på et år, ikke? Men vi er stadigvæk glade for virkelig. Altså det at holde fast i en position, der bare stiger, og stiger, og så lige pludselig sætter 25% tilbage og holder fast i den, og så får de næste 100%. Det er sådan mentalt. Det kræver lige en det kræver virkelig, at man jo hele tiden holder fast i at sige, at det er meget godt, og man har lyst til at tage profit, men hvad skal vi så gøre med pengene, for vi skal jo være investeret. Ja. Der har vi så gjort det, at vi har bredt en lille smule ud, så man holder fast i investeringen, men så trods alt relativt set sænker den del lidt. Ikke? Mm. Men så kommer ind i nogle af de andre ting her, som vi har talt om i dag rent faktisk, og fortsætter så også, og så ved jeg ikke, altså sådan noget som entertainment, altså virkelig high-tech entertainment. Nu kender alle folk jo TikTok, men altså en Bilibili er jo helt fantastisk, ikke? Det er jo... Hvad hedder den, siger du? Bilibili. Det er rigtigt, ja. Ja, og hedder Billy, den er noteret i USA, ja. Og den er ret sådan, den, altså hvis den kun svinger 5% på en dag, så er det en stille dag. Og det er et enormt selskab, altså det er bare et enormt selskab, og det er kæmpe, kæmpe, altså det er sådan set en slags online video community, ikke? Vældig spændende. Men det er også sjovt at se, nu ser du TikTok, når man ser hjemme i fodbold, og der står vi jo klædt ind i, altså så er det jo netop du TikTok, og der er Alibaba. Du siger TikTok, du siger Alipay, yes. Det er da, ja, de banker på, og mere end det. Ja. De har sparket døren ind, ja. Undskyld, Peter. Nej, men altså det er, men sådan nogle ting også, så ved jeg ikke, hvor man sådan ligesom skal, altså hvis Alibaba er tech, jamen, så vil jeg også sige, så er Bilibili også tech, på en eller anden måde, ikke? Og ligesom vi har også, en vi godt kan lide, er, den hedder XD. Simpelthen XD. XD. Ja, XD Incorporated. Og den har nummer 2400 i Hongkong, for lige at tage den. De laver sådan en slags tredjeparts spildistribution, altså online spil. Kæmpe, kæmpe store på det. Og så kan man sige, at det er tech. Ja, det ved jeg ikke, men det er jo sådan, måske nok i en bred forstand. Når vi har haft den diskussion med Mads Christiansen også her i Miljøen, med det med, at det, altså alt er jo tech nu. Ja. Altså skal vi kalde det innovationsvirksomhed, eller hvad for en skuffer, man skal proppe det ind i, ikke? Mm. Så det er nogle af dem, og det er rent faktisk lidt nu, vi taler om top 3 sådan segmenter i dag, der entertainment er sådan set nummer 3 af de der ting, som jeg synes, der er stadigvæk vældig spændende. Men det ved vi også, at Christina Borg tog med en hel del gange efterhånden. Hun siger, at kineserne er jo gale med at spille og med underholdning. Det er også derfor, det er måske dem, der har drevet hende der gamification ind i forbrug og så videre. Et sidste spørgsmål relateret til Kina. Nu så jeg, at Benson Tam, tror jeg, han hedder. Og så har jeg sikkert udtalt det forkert. Det var en Bloomberg-artikel. Han var en af de allerførste investorer i Alibaba. Og var med tilbage i slut 90'erne på den vogn for ingen penge. Og det har han jo så lukreret ganske gevaldigt kont på. Og har startet nye fonde. Og den nyeste fond, han har gang i, det er en, der inviterer. Ja, det gør den jo også, inviterer indenfor. I Smart Cities. Og hele den infrastruktur, der følger der. Og der er jo Beijing, skal jo, hvad det er, 1,4 eller 1,5 milliarder dollar, de vil bruge frem til 2025, simpelthen på at digital infrastruktur, det er jo kunstig intelligens, det er kameraer, det er biler, det er jo hele det der net. Hvordan kommer man ind i den skuffe, Peter Lundgren? Ja, er det også semiconductors? Du kan jo ringe til din ven her, jo. Og spørge, ikke? Benson Tam. Hvad så, herr Tam? Ja. Men igen, om det var mere for ham, om det var en skuffe, du havde inde på radaren? Ja, altså hvad skal man sige, det er jo sådan, det er nogle af alle de der udviklinger, man ser, ikke? Nu som, hvor vi sådan ligesom, når vi taler automotive her, siger, at vi går sådan set ned i nogle forskellige dele, som er med til at være meget mere spændende i den fremtidige bilproduktion, hvad vi har, ikke også. Det vil nok være det samme her, hvor man siger, okay, hvad skal en smart city have behov, ikke? nu er det jo ikke så skide godt ifølge Cloud D6. Ja. Sådan at investere i, hvad hedder den, HHKV eller sådan noget i Kina, ikke? Det er jo overvågningskameraer. Det er også det der kinesiske smart cities. Hvad er det lige, det egentlig er? Smart for hvem? Det er det der med at få bevæget mennesker rundt. Altså, du ved, så, alle de her kæmpe cykeldelingstjenester, der opstod i Kina, hvor de smed milliarder i dem, det var jo for at samle data ind, hvordan folk de bevæger sig rundt i kinesiske byer mere for at tjene penge på de her cykler. Ikke? Altså, vi er meget early stage, og jeg synes også, det er rigtig, rigtig svært. Det bliver et kæmpe område selvfølgelig. Ja. Hvordan skal vi få bevæget mennesker økonomisk rundt i store byer, ikke? Altså sådan, vi får et mindre energiforbrug, så der er ingen tvivl om, at det bliver et kæmpe område, men jeg synes, det er svært at virkelig finde noget, hvor man siger, at det er her, det begynder, og det er stort, og det er virkelig den her aktie, man skal eje. Og hvis man er en bæredygtig investor, så skal man måske lige tænke sig om en ekstra gang, hvis det er det der impact-investor-begreb, man kører efter, eller hvordan, Peter? Jo, vi har hvis vi kigger ned i vores portefølje, har vi faktisk investeret en del i green technology. Og det er altså noget, der er pænt efterspørgsel på børsen. Så lidt spændende, og den vogn kan man stadigvæk hoppe på, mener jeg. Ja. Så der er en del energiselskaber også, som er blevet meget grønne. Men nu sådan lige, nu vi lige snakket om Smart Cities overvågning, for bare at give en, trods alt en kuriøs kommentar. Den mest overvågede by overhovedet i den her verden, det er Chicago. Og de bruger anden generations politiovervågningssoftware, som er genkendelsessoftware, som betyder, at algoritmerne bestemmer, hvor mistænkelig du er. Så hvis du er uheldig at komme til at bo på en adresse, hvor der tidligere har boet en straffet person, så er du ligger du meget højt i algoritmen allerede. Bare ligesom for at nævne den slags. Så overvågning i samfundet, det er der. Det ved vi. Spørgsmålet, om du overvåges af Kina, eller du overvåges af USA. Lad os, siger jeg. Vi lukker lige Kina for nærmest. Et sidste spørgsmål, det var lige til dig, Michael Friis. Det er ind på på sms'en, der spørger her, i forhold til dine portefølje, og hvis man går ind på vores Facebook-side, som også der, vi sender live hver dag mellem 9 og 10, så ligger der i toppen et link til Saxo Bank, hvor vores portefølje de er. Og der ligger Alibaba, og du bliver simpelthen hængende i den, der går hurtigt der. Jamen altså, jeg ved jo godt, hvad presset er. Jeg ved jo også, at der kan gå 5, 4, 10 måneder før, at investorerne igen får appetit på den der, for at vi finder ud af, hvor lander den kinesiske regering hen. Det er bare det er anerkendelsen, men prissætningsmæssigt versus vækst, versus alle de områder, de er inde i, som de ikke får lov til at dominere i helt samme omfang, men det er meget, meget svært at gå ind og bryde sådan en dominans med 1,5 milliarder menneskers data, de efterhånden har fået ind, og de kan bruge i alle de her forskellige områder. Så, ja, i den grad, men anerkendelsen af, at du ved, at jeg ved ikke, hvornår den her bliver sluppet fri af investernes greb, den negative stemning, at den er meget, meget nem og short. For det er den, fordi nyhedsstrømmen omkring den er bare presset af den kinesiske regering. Og ellers, hvis man er sådan lidt bredt ind, så har jeg også, så kan man se deroppe, der er en ETF, som køber ind i de her store IT-kinesiske selskaber, så man køber en stor bred portefølje, der hedder KWEP. K-W-E-P. Ja. B, undskyld. Det er, hvis man skal starte et eller andet sted, du ved. Det er bare sådan en bred en, der køber JD, Tencent og alle dem her, sådan, du ved. Så behøver vi da mindst ikke at vælge, hvem af dem, der bliver vinderne. Altså, du ved, så er det bare det her med den helt store megatrend, der ligger i, at den kinesiske, altså befolkningstilvæksten, ligger ude i emerging market, den kinesiske, altså der, hvor indkomsterne kommer til at stige mest, det er derude, og derfor også der, at man som helst skal have en eksponering mod forbrugeren frem for i Vesten, ikke? Og det er jo den store megatrend, der driver de her selskaber, og den kan man i hvert fald købe sådan relativt simpelt der. Vi har også et begreb, der hedder frontier markets. Det er helt, helt ud. Altså det er efter emerging markets, Peter Lundgren. Og du, da vi kunne rejse, var du ude og snuse til de yderste grænser, også i aktiemarkedet. Men i forhold til, hvor meget Kina fylder, og hvor meget USA fylder, hvor meget har du så de her frontier markets? Jeg ved, du har talt om Vietnam, for eksempel, på et tidspunkt. Jamen, hvor meget fylder de? Hvad skal de fylde i en portfølje? Det, vi kalder defineret som ASEAN, altså de 10 fjernøstlige lande, som altså vi betragter som Fjernøsten, ikke? Altså Asien er jo meget, meget stor, men hvor Indien hører med til Asien, hører de jo ikke med til ASEAN. ASEAN-landene ligger jo sådan mellem Kina og så ned mod Australien, ikke? Det er lige fra Singapore, Filippinerne, Indonesien, Myanmar, Thailand, Vietnam for eksempel. Og inkluderer selvfølgelig heller ikke Japan. De fylder lige pt. 3% af verdens BNP. Og det samme gør Indien. Så hvis du spørger mig, når vi kommer til slut det her årti, så fylder Indien med lidt held stadigvæk 3% af verdens BNP, men ASEAN-landene fylder 6%, og det beskriver en faktisk en meget kraftig vækst. Og derfor er det selvfølgelig interessant. Så kan man sige, hvor meget skal man så proppe ned i sin portefølje? Ja, man kigger jo måske samtidig lidt på, hvor meget det fylder af verdens BNP, ikke også? Men der hvor vi kan finde vækst, og der hvor der er en over gennemsnitlig vækst, jamen der er vi jo også på vej hen som investor. Ikke? Nu er mit beskedne firma jo repræsenteret i Filippinerne gennem mere end 5 år, tror jeg, i Manila, og jeg har sådan set nu ansat den første sådan lidt økonom hjælp, og jeg tror inden for 12 måneder, der har vi en fuldtidsøkonom, der dækker ASEAN-landene, baseret der. Og det er selvfølgelig for, at vi kan sige, at vi har været engageret i Kina i 20 år, så det er ikke noget med hak ved det, men det er vi sådan set meget komfortabelt ved efter 20 år. Og nu tager vi så næste skridt for ligesom at hele tiden at kunne være på foran kurven, når vi skal servicere vores investorer omkring Asien og frontier market der. Ja, der ligger en snak der, når vi når det. Men hvor orienteret er du mod sådan det next level market, Michael Friis, og hvor meget skal man være det som privat investor? Det der tror jeg, at jeg hvordan skal jeg sige det? Jeg er ikke orienteret mod, for jeg har ikke tid til det. Altså, når du kommer derud og skal udvælge enkelte investeringer eller et eller andet, der, så er det altså virkelig, du skal være, der skal du bruge tid, ikke? Mm. Altså, det er jo sådan, det er i sådan nogle frontiermarkeder, ikke? Ja. Og det er jo måske det, der er problemet, ikke? Så der ville jeg nok vælge en investeringsforening, hvis jeg skulle derover, ikke? Det må jeg nok ærlig indrømme. Men så, så lukker vi den skuffe for nu, og så trækker vi den ud på et senere tidspunkt her i løbet af efteråret. Vi skal lige nå at kigge lidt på en ny fond, som vi også var lidt omkring sidst, du var her, Per Lundgren. Og det er sådan en pre-IPO-fond, som jo altså er, vi har talt meget om First North-selskaber, også med dig, Michael Friis, du sidder i H.C. Andersen Capital, hvor I jo hjælper, og der er jo den grad gang i den, hvis vi taler det danske First North, og i går havde vi også Pila Pharma med, som går på den svenske First North. Du har simpelthen valgt nu at sige, jeg kigger ikke på First North, nu kigger jeg på før de kom på First North. Ja. Hvorfor, Peter Lundgren? Det er den interessante værditilvækst er i virksomhederne. Cirka 12 måneder før, måske 18 måneder før, det er sådan lidt forskelligt fra virksomhed til virksomhed, men det er jo der, hvor der begynder at ske en acceleration i forberedelsen til IPO. Og det er også typisk der skal bruges nogle penge, simpelthen til at sætte gang i den karusel. Ikke? Og der kan man så komme med som investor, og det er jo typisk lidt afhængigt af, hvad der sker i udvandring undervejs, men man kunne godt regne med cirka en pris, der ligger 40% under IPO-prisen, cirka. Det er selvfølgelig lidt forskelligt fra virksomhed til virksomhed. Og der har vi, det begrebet unoterede aktier, rent faktisk noget, som jeg har beskæftiget med i en del år. Vi er også samtidig med til at hjælpe nogle virksomheder på vej til at blive introduceret til nogle investorer. Og når vi nu taler om lige nøjagtigt, hvad skal man beskæftige sig med, når man skal rådgive kunder? Jamen, det er der, hvor man skal sætte noget tid ind. Vi vil simpelthen ikke kunne outperforme S&P i USA. Men det er ikke, om vi har brugt al den tid i den her verden. Vi skal godt købe en ETF. Der, hvor vi kan hjælpe, det er for eksempel i Asien, og det er også med unoterede aktier. Det der, hvor man siger, der kan det betale sig at investere tid ind og finde kvalitet. Så det er det, vi gør. Vi finder og har en samarbejdspartner, som er gift ind i vores selskab, og han har selv fået IPO sin egen virksomhed sidste år. Han fandt ud af den proces der om morgenen, at han skulle ikke være direktør i sit eget selskab. Det var ikke det, han var god til. Han er innovator. Han er god til at udvikle. Så ham arbejder vi sammen med og finder virksomheder, om du så må sige, lidt på roden, hvor man kommer ind i den værdiskabende proces, der er 12-18 måneder før og op til IPO'en. Vi er ikke så fokuseret på at deltage i den berømte IPO-pop, ikke, hvor folk ligesom køber ind i en IPO og satser på, at det stiger 25%. Selvfølgelig skal vi holde aktierne i en periode efter en IPO, og selvfølgelig vil man gerne have, at aktierne også stiger der. Men når vi siger, at den her fond, vi sådan ser ligesom som en 3,5 års løbetid, og ser et rimeligt afkast efter omkostninger på 75% i den periode, så er der taget højde for, at vi har måske cirka 10 investeringer i den periode. Mm. Der er løbende 6 investeringer. Der er også nogen, der ikke når i mål. Det betyder ikke, at de går i konkurs, fordi vi kommer ind til en meget billig pris. Det kan bare være, at der er nogle ting, der gør, at IPO'en ikke kom, men er stadigvæk investeret i virksomheden, vi kan komme ud af igen. Jeg fik taget hul på det her emne lidt for sent, men jeg kan også det her unoterede marked, Michael Friis, jeg kan også de sidste 6 måneder, har jeg fået op til flere mails fra OTC i USA, og dem, der sidder på det marked, de har også hørt om Millionærklubben i Lille Danmark, og vil gerne have fat i nogen. Det her, det taler jo lidt for, at der er mange penge derude, og der er mange risikovillige investorer, også generelt. Og nu Peter Lundgren, han vil tage lidt brødet ud af munden på dig, hvis vi taler selskaber, der skal på First North. Fordi hvorfor skal de overhovedet det, hvis de kan hente penge i første runde? Overhovedet ikke. Det er jo forberedelsen. Det er jo vigtigt. Mm. Han er jo en del af den her fødekæde. Nu gør jeg det også selv. Altså, jeg har jo selv været cirka 18 måneder inde i en investering, før den går på First North. Der er så meget brok over, hvorfor får vi den til billigere penge? Vi påtager os den her likviditetsrisiko, hvis den ikke går på. Mm. Det kan godt være, det er et fint selskab, men du ved, lige pludselig sidder man med illikvidt papir. Så, så det har jeg selv deltaget i, og jeg er jo også selv, jeg har et par private equity inden for green tech, som jeg også er. Og det er jo fordi, at man skal have mere af sådan nogle ting i sin portefølje, fordi afkastene kommer nok til at falde i aktiemarkedet med de her prissætninger, ja. Så er du nødt til at gå længere ud på risikokurven, og derfor kommer der til at opstå flere og flere af de her fonde. Og nej, han er ikke en konkurrent, han er fødekæden, der sørger for, at der kommer nok selskaber frem, der har en kvalitet til, at de kan gå på børsen. Så det er min tanke, så det er supermarked. Det er meget, meget svært for de private at gå herned. Jeg har jo selv påtaget mig meget stor risiko ved at gå tidligt ind i sådan nogle selskaber, du ved, der må de endnu længere fra de der green tech-selskaber, som jeg er inde i. Men jeg synes jo, det er super interessant. Det er der, hvor man kan gøre en forskel. Det er der, hvor man kan hjælpe selskaberne. Ja. Mm. Og hvor meget, nu det er en pre-IPO-fond, det vil sige, at man skal smide 750.000 kroner på bordet. Ja. Jeg gør det lige lidt hurtigt, Peter, undskyld. Ja, men okay. Bare sådan til sidst for at lukke den. På nuværende tidspunkt, hvor meget, det kan Kasper dig, Michael, om, skal man have sin portefølje som privat investor i den her, den unoterede verden? Og man skal have 10%, og det er så rigtig, rigtig dyrt, så kan man godt se, hvor formuerne de skal hen af, ikke? Altså, hvis man skal derind i. Så ja, det er desværre ikke for alle, men vi håber jo på, at på et tidspunkt, så bliver måske et produkt, hvor vi kan finde ud af at lave det til en almindelig investeringsforening, og så begynder det jo at blive interessant, ikke? Ja. Jeg vil desværre nødt til at lukke den her. Ja. Peter Lundgren, Lundgrens Capital hedder hjemmesiden, der kan man kigge mere om jeres fond. Vi har et udstående, der hedder meget mere om det her OTC-marked. Vi har også noget Frontier Market. Ja. Det betyder bare, at jeg siger til dig, at du vil komme igen en anden gang. Nej, det gør jeg med glæde. Og du kommer selvfølgelig igen i næste uge, Michael Friis, for du er jo fast del af klubben med en portefølje, som jeg altså kan kigge ind på Saxo Banks hjemmeside. Der ligger alle porteføljeforvalterne. Og ellers er vi jo tilbage igen i morgen med markedet med 9 og 10. Fortsæt rigtig god handelsdag, og vi høres ved. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo, stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.